lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Jo! Vad skönt och vad rätt och vad riktigt det allting känns nu. Nu ska vi tillsammans starta upp helgen med massa skön musik och en del trevligt prat. Här kommer en ganska så modern klassiker. Kan det vara klassiker och modern samtidigt, frågar ni nu? Svaret är ja. Deep. rising in the sky. If I'm too rough, tell me I'm so scared. Your little head will come off. Billion Dollar Babies med Alice Cooper, en låt jag tror jag körde förra helgen också, men det gör ingenting för den är så pass bra så den kan man köra om och om igen. Seven Nation Army innan det med The White Stripes då, Jack och Meg White som egentligen ju inte är syskon eller är gifta eller sådär. Men ja, så kan det vara. Vi hoppar tillbaka till första halvan av 80-talet och en debutplatta. Daddy's curling fast all the 95.4 and 90.7. Där i titeln av Ian Gillan, där är bluesy, alltså bluesig blå, blått hav, bluesy, blues, en bluesigt blått hav. Bluesy, bluesigt, blue, blå, sea, hav, blått hav. Ja, ni förstår. Den här låten finns med på plattan Magic som kom 1982, sent 1982. Den sista plattan med bandet Gillan, för sen så vet kanske de flesta vad som hände. Ian Gillan, som ju fram tills dess då hade varit för detta sångare i Deep Purple, blev återigen sångare i Deep Purple när de återbildades, och 1984 då släppte det den fantastiskt fina comeback-skivan, får man väl kalla den, Perfect Strangers. Så då var det tack och adjö med bandet Gillan, vilket inte skedde enligt i så vänskaplig form, om man får tro internet, och det kan man göra. De blir tydligen ganska griniga, de andra medlemmarna där, och det kan man väl förstå, för att liksom huvudpersonen i bandet säger tack och adjö och hoppar på sitt gamla band. Det kan ju göra folk lite sura. Innan det var det Bon Jovi med Runaway. C-Optik, en professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik, bågar för dig som vågar. Kom, kliv på, känn saltvattens stänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargårdslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Klippa gräset? Det är inte så jobbigt. Allt du behöver är en gräsmatta, en robotgräsklippare och grön el förstås. Den elektriska stämningen i trädgården presenteras av Kungälv Energi. Hör du det här? Pirate Rock! Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera på Pirate Rock. Gå in på piraterock.se för mer information. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53, 03 03 125 53. And now back to music on Pirate Rock. Ja, musiken är tillbaka och även Jonas Lättung är tillbaka i ett program som håller på fram till klockan 12. Vi startar igång här med lite Iggy, tycker jag. Oh, the passenger, how passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Listening to Pirate Rock. To Shoot Strangers med Iron Maiden och innan det Iggy Pop med The Passenger. Det här när engelska eller i alla fall engelskspråkiga band bestämmer sig för att slänga in lite rader, lite textrader på andra språk än engelska i sina låtar. Huruvida det är lyckat eller inte och huruvida det brukar bli bra eller inte, det är en fråga man kan debattera ganska länge. Jag vet ju till exempel, det finns ju en låt med ELO, Electric Light Orchestra, som heter Hold On Tight, där de sjunger på franska. Det blir liksom alltid, grejen så här med folk som pratar engelska är att de ofta har väldigt svårt att uttala andra språk. Det sägs ju att vi svenskar är bra på det för att vi har en språkmelodi som gör att vi ganska lätt kan anamma andras och härma andras språk, medan engelsmännen eller de engelsktalande språkbrukarna inte har det, för att deras språkmelodi är ganska hård och sitter ganska hårt i dem. Jag vet inte hur det är med det. Men i alla fall så är det så att det har gjorts ett par försök genom rock- och pophistorien. Hold On Tight, som jag sa, det här franska. Queen försökte 1977, eller 76 var det väl, säga på lite japanska i den i övrigt väldigt fina och mysiga låten Teo Toriate. Kommer här i Pirate Rock. Paper moon, be not gone. Teo Toriate, jag vet inte om det betyder let us cling together, låt oss hålla samman eller något sånt där, vilket ju låten också kanske heter i någon subtitel. Men Queen var det i alla fall. Teo Toriate, kono mama iko, aisurohito yo, shisokana yohini, hikario tomoshi, itoshiki, oshieyo, hiraki, helt enkelt. Så att, jo då. Ja, skit i det. Vi ska nu gå vidare med engelskspråkiga, engelska, brittiska band. Det här är Judas Priest i en mycket fin liten popdänga som de har valt att kalla Lightning Strike. Kommer här. Du hör den och mycket annat bra i kanalen som heter Pirate Rock. Your friends and your demons are toys. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. We'll be right back. Ifrån Black Crowes bästa skiva tycker jag, som kom 1992, The Southern Harmony and Musical Companion, hörde vi Remedy. Jättefin låt där. Innan det var det Lightning Strike med Judas Priest. Och är det så att du har möjlighet att söka på internet, vilket de flesta har, så kan du leta upp. Det finns en intervju med bröderna Rich och Chris Robinson, de båda bröderna som utgör stommen i Black Crowes. De berättar hela storyn om varför de gick skilda vägar och varför de sen något år tillbaka har återförenats. Älskling, det har slutat regna. Bra, då kommer jag med maten. Ja, men akta, det är lite... Halt. Undvik drama. Fråga Colorama. Just nu får du som är eller blir medlem i Mitt Colorama 20% rabatt på utvald ytbehandling till din terrass. Välkommen till Colorama. Nu fyller ComeOn 10 år och det firar vi med ett riktigt jubileumserbjudande. Sätter du in 250 kronor så får du just nu hela 1000 kronor att spela för. Dessutom får du 100 spins på vårt senaste jackpotspel, helt utan omsättningskrav. Vi ses på ComeOn. Hallå företagare. Många mindre och nystartade företag hamnar någon gång i en situation där pengarna inte räcker till. För att fortsätta växa är ibland ett lån enda lösningen. På Lendo.se kan du enkelt jämföra och teckna företagslån på upp till 2 miljoner kronor. Det är kostnadsfritt att ansöka och du får svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Du, jag vet att vi inte har dejtat så länge och sådär, men tänkte ändå om vi skulle ta och skaffa familj. Va? Vill du det? Skaffa Tele2 familj och lägg till fler personer för bara 99 kronor i månaden. Ring oss på 0200 22 22 02 eller besök närmsta Tele2 butik. Tele2, obegränsad. Speedy Casino är byggt på enkelhet så du hittar dina favoritslots direkt. Och vi har snabbaste uttag av alla spelbolag. Ja, troligen. Speedy Casino, casino utan krångel. Och du, glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Just nu kan du privatleasa Kias rymliga familjekombi Kia Ceed Sportswagen Plug-in Hybrid för endast 2995 kronor i månaden. Eller privatleasa någon av Kias andra tre laddhybrider till kampanjpris. Upplev tystnaden och minska miljöpåverkan. Beställ på kia.com eller kontakta din Kia-handlare. Njut av seriemaraton på Viaplay med Grey's Anatomy. Someone ask for an ortho god. Blacklist. I've met my share of killers. Och Outlander. When this war you tell me about eventually comes, it would be safer in your time. Streama nu på Viaplay. Vi på Volvia vill göra livet med bilen lite enklare. Oavsett om du har en ny eller lite äldre Volvo så har vi en försäkring för dig. Hos oss får du snabb skadeservice och i vår app kan du ta bilder på skadan och skicka direkt till verkstaden. Så slipper du ta dig dit för att visa upp bilen. Vi är med dig hela vägen. Läs mer på volvia.se. Just nu på Elon, bara 99 kronor för ett fyrpack glas från Villeroy & Bosch och en diskmaskin från Whirlpool för endast 4995. Kom ihåg, vi levererar, installerar och återvinner. Välkommen till våra butiker eller elon.se. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Just nu pågår Season Sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Men bara till och med 4 maj. Dessutom kan du dela upp ditt köp på 10 månader. Helt utan ränta och avgifter. Välkommen till Mio. Gå ut i den friska luften och ge ditt utomhusträ ett nytt skydd. Just nu får du hela 30% rabatt på Flygel Woodtex. De flesta Woodtex-produkter är svanenmärkta och ger ett effektivt skydd för ditt trä så att det kan bevaras i generationer. Välkommen in till din Flyger färgbutik eller beställ på flyger.se. Vi levererar direkt till dörren. Känn kraften i Golf GTE laddhybrid. Effekten är elektrisk. Out of control. Golf GTE med förmånsvärde från 1288 kronor per månad. Upptäck mer på Volkswagen.se. Volkswagen. Varsågod. Nu får alla lottospelarna spela en chans att bli miljonärer. Vad är det här? Två chanser. Eko. Nej, kan du stänga av? Stäng av ekot. Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Älskling, kan vi inte göra det utomhus? Ja, alltså fika. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas utemöbler, bord, stolar och bänkar. Köp och hämta hos Biltema. Om du har ett spel på en spelsida med 96% återbetalning och samma spel på en annan sida med 98%, klart man spelar på den sida med högre återbetalning så man får chans på mer vinster. Det är därför jag spelar på Maria Casino. Mer vinster med ökad återbetalning på utvalda slots hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Stödlinjen.se och spelpaus.se. And now back to music on Pirate Rock. What's up, Benny? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Back. Jonas Slättung här i Hellmorgon. Det ni hörde här var The Helicopters med I'm in the Band. Och apropå att vara i ett band så var ju Sammy Hagar, innan han gick med i Van Halen 1985-86 där, så var han ju han var soloartist i många, många år, och det gick ganska bra för honom som soloartist också. Men innan det så var han sångare i ett band som hette Montrose. Och de kan man lyssna på här i kanalen. Det här är en låt som heter Bad Motor Scooter. Varsågoda, mina vänner. To Pirate Rock. I am in love with you. från den utmärkta skivan Eat Me in St. Louis. Alltså inte Meet Me, utan Eat Me in St. Louis. Fräckt. Som kom 1989 hörde vi låten Sister Sarah med It Bites. Och innan det var det Montrose med Bad Motor Scooter. När man släpper låtar så kan man ju, som många gör, välja att göra en singelversion och en LP-version. Man gör liksom en albumversion och en singelversion. Det var ungefär samma sak som jag sa precis innan. Men ja. Och då gör man ofta det därför att man liksom försöker hålla singelversionen lite kortare, lite mer radioanpassad kanske. Om det finns ett långt solo eller någonting så kanske man kortar ner det. Och så gör man den kanske så den landar runt 3:33-3:45 sådär för att hålla den liksom på någon slags så att radiokanaler ska tycka att det är värt att spela den. Men då kan man också missa vissa grejer med låten som kan vara intressanta och som kan vara sköna att lyssna på. För att någonstans så har man förmodligen då gjort LP-versionen, alltså albumversionen först och tänkt ut den och liksom känt att så här långt ska det vara och så här långt ska det partiet vara och så här ska man göra med den. Sen har någon kortat ner, det är oftast så det går till, jag säger inte att det alltid går till så, men oftast har någon kortat ner originalversionen och gjort singelversionen. Det är oftast så. Det kan vara så att man har gjort en kort singelversion och sen gjort en längre albumversion efter det, men oftast brukar det inte vara så. Så därför tycker jag oftast att det är intressant att lyssna på album eller då LP-versionerna av låtar. Och det är precis vad vi ska göra nu när vi plockar fram River of Love i LP-versionen med Lynch Mob. That's right now. Calling, yeah, I can feel it now. Call on me, I'm going down. You are listening to Pirate Rock. Ja, så heter faktiskt den här låten. En låt som finns med på plattan The Razor's Edge som kom 1990, vilket innebär att den är 30 år gammal i år, den här skivan, vilket är helt jävla sinnessjukt om du frågar mig, eftersom detta i mitt huvud är en ny AC/DC-skiva. Ja, så kan det vara. Man är ju lite skärdad helt enkelt av sin egen ålder. Det är inget att snacka om. Innan det var det Lynchmob med River of Love då i album LP-versionen. Jag vet inte om ni har hört singelversionen, för annars hela det långa inlägget jag gjorde om det är helt meningslöst, men så är det. Det var i alla fall LP-versionen. Innan reklamen som kommer här med en liten stund, så ska vi trycka in, vi ska bända in med kofot en Denim and Leather-låt ifrån 1981 med Saxon. Plattan Denim and Leather pratar jag om då, och låten heter Princess of the Night. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Thank you.

Ifrån skivan som nu har 2 år på nacken, Prequel, hämtar du låten Witch Image med Ghost här i Hellmorgon. Och Ghost håller på med nytt. När ska det bli klart, tror jag. Det skulle jag ha kollat det, men jag har inte gjort det nu. Men de kommer väl säkert snart med någonting. Förmodligen i höst kan jag tänka mig, eftersom allting är uppkastat i luften. Alla korten är så att säga utspridda och upp- och nervända just nu. I och med det här corona-bajset som vi håller på med. Men det är någonting med den här låttiteln Witch Image som gör att jag direkt kommer att tänka på Rush-plattan Moving Pictures. Och när jag kommer att tänka på Rush-plattan Moving Pictures, ja, då spelar jag en låt ifrån den skivan. A Monday warrior, mean, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean, mean pride. Tom Sawyer med Rush från Moving Pictures-skivan. 1981 kom den. Varför kom jag att tänka på den när jag spelade låten Ghost Witch Image? Jo, det kan vara därför att det finns en låt som heter Witch Hunt på den plattan. På Moving Pictures-plattan alltså. Och så finns det också en låt som heter Camera Eye som kan alludera till Image. Vital Signs finns också i och för sig. Ja, det kan vara mycket där. Jag fick klara Rush Moving Pictures vibbar av Ghost-låten Witch Image. Så är det. Men nu släpper vi det och går vidare. the home of rock music. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in heart, it takes a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Close My Eyes Forever med Lita Ford och mannen vi hörde sjunga här på slutet. Ozzy Osbourne naturligtvis. Väldigt fin liten låt. Innan det var det Von Hertz and Brothers med Let Thy Will Be Done. Jag tänkte så här, vad passar bättre efter en låt med Ozzy Osbourne på sången än att lyssna på Black Sabbath utan Ozzy Osbourne på sång? Ja, det kanske finns en hel del grej som hade varit bättre egentligen, men skitsamma. 1986 så släpptes en platta som heter Seventh Star, som egentligen skulle vara gitarristen Tony Iommis soloplatta, men skivbolaget sa nej, det får allt bli en Black Sabbath-platta av den. Och med på den skivan har vi sångaren och basisten som en gång i tiden var med i Deep Purple, nämligen Glenn Hughes. Som gör ett fantastiskt sångarjobb, men eftersom han inte är Ozzy Osbourne och alla andra som inte är Ozzy Osbourne får dålig kritik när de är med i Black Sabbath, så fick också den här skivan ganska ljum kritik. Men bra är den, tycker jag. Cold is the night, blowing to the wall. Cry for the light, for the love that will come. You said that you'd never leave me alone. I gave you my heart. Sjunger sitt hjärta ur kroppen i No Stranger to Love, Black Sabbath från The Seventh Star. Vi klämmer in en låt där Ozzy får vara med och sjunga. Han var ju med 1992 på March or Die-plattan med Motörhead och sjöng duett med Lemmy i den fina I Ain't No Nice Guy. Vi tar den innan reklamen, tycker jag. Du lyssnar på Hellmorgon i Pirate Rock. When I was young, I was the nicest guy I knew. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins, surprise. I thought about the time when I turned my back and stole. I ain't no nice guy after all. Ut i den friska luften och ge ditt utomhusträ ett nytt skydd. Just nu får du hela 30% rabatt på Flygel Woodtex. De flesta Woodtex-produkter är svanenmärkta och ger ett effektivt skydd för ditt trä så att det kan bevaras i generationer. Välkommen in till din Flygel färgbutik eller beställ på flygel.se. Vi levererar direkt till dörren. Just nu kan du privatleasa Kias rymliga familjekombi Kia Ceed Sportswagen Plug-in Hybrid för endast 2995 kronor i månaden. Eller privatleasa någon av Kias andra tre laddhybrider till kampanjpris. Upplev tystnaden och minska miljöpåverkan. Beställ på kia.com eller kontakta din Kia-handlare. I tider när vi måste hålla lite distans till varandra finns vi ändå alltid nära. Just nu får du klassiken Big Mac för bara 35 kronor. Välkommen till McDonald's och någon av våra 145 drive-thrus. Hej! Här sitter jag i Ledins hälsolabb och provar sugtabletten Ledins C-vita plus zink, som inte helt överraskande innehåller C-vitamin och zink, och som ger mer kraft tillsammans för att bidra till immunförsvarets normala funktion. Dessutom smakar de jordgubb. Riktigt gott. Så ja, Ledins C-vita plus zink finns där du köper din hälsokost, i butik eller på nätet. Ledins. På lördag kan drömmen slå in. All inclusive. Det är jackpot på V75. Köp en Harry Boy så är du med. Asgött. Hallå företagare. Många mindre och nystartade företag hamnar någon gång i en situation där pengarna inte räcker till. För att fortsätta växa är ibland ett lån enda lösningen. På Lendo.se kan du enkelt jämföra och teckna företagslån på upp till 2 miljoner kronor. Det är kostnadsfritt att ansöka och du får svar från flera långivare. Lendo, Lendo. Lendo för företag. Pruta utan att prata. Känn kraften i Golf GTE laddhybrid. Effekten är elektrisk. Golf GTE med förmånsvärde från 1288 kronor per månad. Upptäck mer på Volkswagen.se. Volkswagen. Välkommen till Däckteam! Nya däck! Oh. Här! Rätt däck! Och där! Snyggt! Ha. Ja! Där satt den! Välj nya Goodyear Efficient Grip Performance 2. Nu med 50% längre körsträcka. Däckteam. Vet vilka däck du behöver. Nu fyller ComeOn 10 år och det firar vi med ett riktigt jubileumserbjudande. Sätter du in 250 kronor så får du just nu hela 1000 kronor att spela för. Dessutom får du 100 spins på vårt senaste jackpotspel, helt utan omsättningskrav. Vi ses på ComeOn. Vi på Arken Zoo älskar djur, precis som du. Och just nu har vi kampanjdagar. Så skynda dig in och skäm bort dina älsklingar med riktigt bra kampanjpriser. Välkommen in och fynda hos Sveriges största djurbutik. Arken Zoo. Vi älskar djur. Och så en liten gåta från Nordax Bank. Vad är motsatsen till det gamla vanliga? Fundera medan jag spelar. Ja, men precis. Det är ju Nordax såklart. Banken för det nya vanliga. Hej. Swedor har ett superstort sortiment med entrédörrar, både till färg och modell. Har du en kund som har svårt att bestämma sig så kan du tipsa om Swedors app, Door Designer, där man enkelt kan se olika dörrar på sitt eget hus. Spara mycket tid och möda för dig. Vi är Beijer och vi bygger dem som bygger. Speedy Casino är byggt på enkelhet så du hittar dina favoritslots direkt. Och vi har snabbaste uttag av alla spelbolag. Ja, troligen. Speedy Casino. Casino utan krångel. Och du, glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Men jag tycker verkligen att du är jätteduktig på att måla. Fasader och garage alltså. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas utomhusfärger. Varför betala mer? Köp och hämta hos Biltema. Okej, okej, är du med? Ja, jag är med. Nu går jag in. Small step for man. One. Åh, här så fint. Min nybyggda lägenhet. Mitt parkettgolv. Min elknapp. Vill du också flytta in i en nybyggd HSB-lägenhet? Kolla in våra digitala visningar på hsb.se. HSB, där möjligheterna bor. Njut av sedjemaraton på Viaplay med Grey's Anatomy och Blacklist. He's in trouble, Elizabeth. Streama nu på Viaplay. Min smartaste app är faktiskt inte den som tänder lamporna hemma. Nej, min smartaste app är Anything, eftersom den sänker mina kostnader. Hit flyttar jag mina delbetalningar, sänker räntan och tack vare smarta notiser missar jag inga betalningar. Be smart, pay less. Anyfin.com. Jag tycker det är viktigt att man bara spelar på sidor med svensk licens. Så därför spelar jag på Maria. Sen är det heller inte möjligt att spela på krediter. Det tycker jag är superviktigt. Spela tryggt och säkert hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. And now back to music on Pirate Rock. What's up? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. I'll never bother keeping up. Det blir mycket Ossie här nu ett tag, men så är det. Jag fick en Ossie-feeling här, och kan det bli så. Slowdown var detta med Ossie Osbourne då, från skivan Bark at the Moon. En av mina favoritlåtar från den skivan faktiskt. Det är ju den låten som innehåller Rock'n'Roll Rebel bland annat, men också titelspåret naturligtvis, Bark at the Moon, som ju är ganska så känt. Det finns mycket bra låtar på den skivan. Den lider, man, så här kan man säga om den skivan, att den kan... För ett otränat 80-talsöra tyckas lida av lite mycket blippiga syntar. Men om man bara kan förmå sig att ta sig förbi det hindret i öronen, så är det faktiskt en väldigt, väldigt bra, låtmässigt en väldigt, väldigt bra skiva. Och de lirar jävligt bra. Och han sjunger fint. Så att det är en bra skiva helt enkelt. Bark at the Moon. 1983 kom den, ganska länge sedan. Om man då hoppar fram i tiden, 10 år till 93, så kan man säga där att Ossie var ju med i Black Sabbath en gång i tiden. De här två herrarna som jag pratar om nu, som ska spela nästa låt för oss, de har varit med i varsina jättebra band också, dock inte Black Sabbath. My heart is breaking, my whole life is shaking. No matter what you do. Each and every day, and I can't have the lonely Waiting on You med Coverdale Page, ett ganska kortlivat projekt som bestod av Jimmy Page, en gång i tiden gitarrist och kompositör och producent i Led Zeppelin, och David Coverdale, tidigare då sångare och numera sångare igen i Whitesnake och inte minst Deep Purple, som han ju var med på 3 skivor under 70-talet, nämligen Burn, fantastiskt fin, Stormbringer, också jättebra, och Come Taste the Band, undanskuffad, lite bortglömd Deep Purple-skiva, den sista innan de la ner och fick ett avbrott fram till 1984. Men en jättebra skiva, Come Taste the Band, den enda Deep Purple-skivan med Tommy Bolin på gitarr, en fantastisk, en gudabenådad gitarrist som kunde spela alla möjliga stilar, funk, jazz, soul, rock, hårdrock, you name it, han var grym. Tyvärr så var han också väldigt grym på knarka, vilket gjorde att hans liv tog slut ganska så snart efter att Deep Purple hade lagt ner där på 70-talet. Jättetragiskt, en riktig begåva. Han har gjort soloplattor som man kan rekommendera att man kollar upp, och han lirar på många andras plattor också. Kolla upp det, googla Tommy Bolin, och googla inte Tommy Bolin och gå in på Killinggänget Tommy Bolin, för han har ju, de har ju snott namnet från den snubben såklart. Ja, det var det. David Coverdale, David, ja, en annan David kommer här. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass, he was the gnat with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in his mind, like a leper messiah. When the kids had killed the man, I had to break up the band. Rock and roll music. Pirate rock. Yeah. Titelspåret ifrån vad många räknar som Aerosmiths höjdpunkt i skivsläpparkarriären, plattan Toys in the Attic 1975. Jättebra skiva, finns ingen dålig låt på den faktiskt. Fantastisk platta tycker jag, och väl värd att kolla upp för den som inte har gett sig in, eller för den som tror att Aerosmith bara är det här svulstiga balladbandet de har varit den senaste tiden. Så kan man med fördel gå in och kolla på deras 70-talsproduktion, för där är det någonting annat. Där är det röjar rock så det stänker om det faktiskt. Innan det var det David Bowie med Ziggy Stardust ifrån skivan med den otroligt långa och komplicerade titeln The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och nu har vi kört så mycket gammalt här så att nu är det dags att köra någonting nytt. Och när jag säger nytt så använder jag de här kaninöronfingrarna. Det kan inte ni se, men det gör jag. För att den här låten är ju är faktiskt 19 år gammal, men den kom 2001. Så allting är relativt som sagt. Det här då är Creed. Oh,

1980 så slutade sångaren Steve Walsh i Kansas för att han trivdes inte riktigt med den inriktning som bandet hade fått. Bandets huvudlåtförfattare Carrie Livgren, gitarrist och keyboardist och en utomordentlig låtskrivare, hade nämligen blivit religiös och började skriva låtar och framförallt låttexter som väldigt mycket handlade om religion och frälsning och såna saker. Och Steve Walsh tyckte inte riktigt att han kunde stå för det när han stod där och sjöng dessa texter. Så han slutade 1980 efter plattan Audio Visions. In på scen kom en väldigt begåvad ung man som också sjöng jättefint och som spelade keyboard också, precis som Steve Walsh, som var lite mer åt det kristna hållet där. Han hette John Elefante, ett väldigt fräckt efternamn, John Elefante. Han, i och med att han kom in i bandet så vreds bandsoundet till ett mer AOR-igt, alltså lite mer rakt melodrockigt håll. Kanske inte jättemycket på plattan Vinyl Confessions som kom 1982, men på plattan Drastic Measures som kom 1983 så var väl det klivet över till melodrock eller AOR fullbordat, kan man säga. De gjorde bara två plattor med John Elefante och en samlingsplatta som hette Best of Kansas, där det var en ny låt med som hette Perfect Lover. Sen så la bandet ner och återbildades två år senare, 1986, med Steve Walsh igen bakom micken och vid keyboarden. Och den plattan som kom då 1986, den innehöll, förutom att den innehöll gitarristen Steve Morse som numera återfinns i Deep Purple, så innehöll den också titelspåret vi hörde, Power. Och man bibehöll, kan man säga, den lite mer då raka, AOR-iga tonen man hade tagit sig under 80-talet. Så är det med det. En liten musik- och rocklexikonlektion här i Hellmorgon. Mycket annat kan du få. Till exempel kan du också få Witchcraft. Det ska du få nu. We'll be right back. Fantastiskt fina Corrosion of Conformity med den underbart sköna låten Clean My Wounds ifrån mästerverksplattan Deliverance som kom 1994. Kolla upp den om ni inte har gjort det. Innan det var det Witchcraft med Theory of Consequence från 2016. Också en väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra låt. Vi spelar ju mest musik här med sång, men nu så ska vi njuta av ett instrumentalt mästerverk faktiskt. En jättefin låt som heter Battle Without Honor or Humanity med Hotei. Håll till godo. Oh, still working doubles. 'Cause the check is not enough to survive. He's facing nothing but troubles. Ain't no living and he's barely alive. I Know You Know heter den här låten med Gotthard. Innan det var det Hotei med Battle Without Honor or Humanity. Viktigt att göra den distinktionen. Ja, du lyssnar på Hellmorgon. Vi har några låtar kvar innan det är dags för reklam igen här. Jag tänkte jag skulle plocka fram två stycken ganska tidiga 80-talare. Vi kommer att köra Coney Hatch med Devil's Deck. Men innan det så blir det här trevliga eposet. Stand Up and Shout från Holy Diver-skivan med Dio. Kanadensarna Coney Hatch står på tur här. Deras låt Devil's Deck från plattan som heter Coney Hatch kom 82. Varsågoda. She only knows what

med Mötley Crüe hör du här i Helmorgon, som är på väg att ta slut för idag. Men imorgon sitter jag här igen klockan 9 och spelar musik och pratar skönt med er. Då kommer dessutom Slow Drop City, Göteborgsbandet som släpper nytt, hit och blir intervjuade. Det kan bli jättekul att lära känna dem, ta dem på pulsen lite. Ni och jag hörs klockan 9. Jag lämnar er med en liten fin bit, en riktig, riktig klassiker som heter Mott the Hooper. Låten heter All the Young Dudes, som har ni säkert hört förut, men det gör inte att höra den igen, för den är nämligen väldigt, väldigt bra. Adjö och på återseende. Hoppas ni får en fortsatt trevlig lördag och kan njuta av god frukost och sällskap och vad ni nu vill göra. Det vet jag vad ni vill göra. Ni får göra precis som ni vill. Det lägger jag mig inte i. Men jag säger i och med Mottehopen nu, adjö och tack för idag. Suicide, I'd kick it in the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got T-Rex. Oh brother, you can't, I'm a dude now. All the young dudes, hey, dudes, carry the news. Where are you? Go, go, go, go, carry the news. All the young dudes, I wanna hear you, so carry the news. I wanna see. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is it in my... Listening to Pirate Rock.